Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αλλά θα έχουμε debate. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε debate την Τετάρτη με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Αλλά όπως είπε και ο Μητσοτάκης σήμερα, μετά τις εκλογές, μετά την πρώτη κάλπη και εφόσον πάμε σε δεύτερη κάλπη, τότε λοιπόν θα κάνει debate με τον Τσίπρα. Εγώ πρέπει να σας πω, είμαι πολύ υπέρ των debate. Μ' αρέσει κυρίως το debate το εξής. Απ' τη μια μεριά να είναι αυτοί, όταν λέω αυτοί εννοώ οι πρωθυπουργοί και οι επίδοξοι πρωθυπουργοί. Και από την άλλη ο καθένας ξεχωριστά. Να γίνεται λοιπόν ένα τέτοιο κάθε μέρα, όχι μία φορά στα 4 χρόνια κι αν γίνεται, να γίνεται κάθε μέρα. Απ' τη μια μεριά λοιπόν να είναι οι πρωθυπουργοί και οι επίδοξοι πρωθυπουργοί και απ' την άλλη ο καθένας ξεχωριστά. Και μόλις τελειώνει λοιπόν το debate, να βλέπετε και να βλέπουμε το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Το είναι απόδειξη από το σούπερ μάρκετ, την δόση του δανείου, εκεί που έχει πάει τώρα, μετά τις 7-8 αυξήσεις των επιτοκίων, κυρίως μετά το debate να κοιτάει κανείς το μισθό του και πώς αυτός διαμορφώνεται μετά τις πρώτες 15 μέρες και οι συνταξιούχοι τη σύνταξή τους. Αυτοί όχι πως αυτοί μην κοιτάξουν μετά τις 15 μέρες, να κοιτάξουν μετά τις 10 μέρες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα της προεκλογικής μας περίοδου και το τι μας περιμένει μετά τις εκλογές, πρέπει να σας πω ότι δίπλα στα Καπαμά Pass, δίπλα στα Fuel Pass, στα Energy Pass κτλ, τώρα προσθέθηκε και το Youth Lay Pass. Το σκέφτηκε λοιπόν ο πολυχρονεμένος μας, για την ακρίβεια όπως λέει και η Δήμητρα η Μυρίλα, μάλλον δεν το σκέφτηκε αυτός ακριβώς, αλλά κάποιος από αυτούς συμβουλάτορες της αυλής, και αφού βάλανε καμιά δεκαριά εκεί καρέκλες μπροστά σε ένα καράβι στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, σημειώστε, είναι τα ναυπηγεία τα οποία τα κάνανε μαζί με όλα τα άλλα ελεύθερη λέει οικονομική ζώνη, προφανώς δεν τα έχουν κάνει για τους ναυτεργάτες ελεύθερη οικονομική ζώνη. Αφού στήσανε λοιπόν αυτή την παράσταση, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι είναι η στιγμή να πετάξει μερικά ψίχουλα για τα οποία όλοι θα μακαρίζουν τον ελεήμονα κυβερνήτη, και βεβαίως αργότερα θα μάθουν για το ψιχουλάκι αυτό τι ακριβώς πρέπει να πληρώσουν. Διότι για κάθε ψιχουλάκι που πετάνε αυτοί στην προεκλογική περίοδο, αυτό το οποίο θα έρθει μετά ως λογαριασμός είναι πολλαπλάσια καρβέλια. Έτσι λοιπόν πακέτο με το Youth Pass ήρθε λέει και η έκπτωση, η νέα έκπτωση στον έμφυα. Και τι είπε ο κύριος, Πρωθυπουργός. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ασφαλίστε τα σπίτια σας και θα σας κάνω λέει έκπτωση 10% στον έμφυα. Δεν ξέρω αν τον θυμάστε, αλλά ο έμφυα είναι ένας ληστρικός νόμος. Είναι μια ληστεία η οποία υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Και έρχονται επί της ληστείας να κάνουν προεκλογικό παιχνίδι. Δηλαδή τάζουν προεκλογικά ότι θα είναι λιγότερο ληστές από ό,τι ληστές είναι. Και προσέξτε, είναι όλοι τους ληστές. Όλοι μαζί τα έχουν ψηφίσει αυτά. Ως εκ τούτου λοιπόν, το κράτος θα συνεχίσει να ληστεύει, αλλά θα ληστεύει 10% λιγότερο. Αυτό λέει η εξαγγελία, άμδε, γιατί για κάθε 10 ευρώ λιγότερα που θα παίρνει το κράτος από τον Έμφυα, από τα σπίτια του Κοσμάκη δηλαδή, τα οποία τα έχουν υπερφορολογήσει 14 φορές. Για κάθε λοιπόν ένα δεκάρικο, τι θα γίνεται? Θα κερδίζουν κάτι εκατομμύρια οι ασφαλιστικές εταιρείες από την ίδια τσέπη. Πιανού την τσέπη του λαού. Αυτό είναι το deal. Αυτά τα deal, ξέρετε, τα συνηθίζουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τα άλλα deal. Ποια είναι τα άλλα deal? Τα άλλα deal είναι οι τράπεζες να δίνουν τα δάνεια του κόσμου, ποιου κόσμου, εκείνου που φτωχοποιήθηκε για να έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί οι τράπεζες, να δίνουν οι τράπεζες λοιπόν τα δάνεια στα κοράκια, στα αρπακτικά, στις ENS, στα funds, στους servicers, μετά να έρχεται και ο Άριος Πάγος και να λέει ότι καλά κάνουν τα funds και κάνουν ό,τι κάνουν, και έτσι λοιπόν να ξεσπιτώνονται οι οικογένειες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την έκπτωση. Βεβαίως ο κύριος Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει μια λέξη για τον ανάπηρο, τον συνταξιούχο επάνω στα φλογητά της Χαλκιδικής, 81 χρόνων, που τον πετάξαν από το σπίτι του προχτές, πάνε τρεις μέρες τώρα, για ένα δάνειο που, όπως λένε οι οικείοι, ήταν 70.000, είχε πληρώσει η οικογένεια 90.000, τους ζητούσαν άλλες 43.000 και το βγάλανε στον πληστηριασμό στο σφυρί για 150.000. Εκεί δεν πήγε κανένας πολιτευτάκιας τους, απέναντι στον κλητήρα και στους 20 χωροφυλάκους που πήγανε να πετάξουν έξω τον ανάπηρο με το κομμένο πόδι, που τρεις μέρες τώρα κοιμάται έξω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού του, γιατί αλλάξανε και τις κλειδαριές. Κανένας πολιτευτάκιας δεν μπήκε εκεί. Μόνο το κλιμάκιο του ΚΚΕ ήτανε. Και αφού λοιπόν το είπε αυτό το παραμύθι ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή θα πληρώνετε λιγότερο έμφυα, λιγότερη ληστεία δηλαδή, αλλά θα τα δίνετε στις ασφαλιστικές εταιρείες, μετά είχαμε το άλλο το παραμύθι. Θα αυξηθεί, λέει, το επίδομα παιδιών για τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Από τα 50, λέει, στα 70 για ένα παιδί, από 70 στα 120 για δύο παιδιά, από 120 στα 170 για τρία παιδιά. Σε εκείνους δηλαδή τους εργαζόμενους απευθύνθηκε, που εν μια νυχτή τους κόψανε δώρα, επιδόματα άδειας, παγώσανε τα μισθολογικά κλιμάκια. Μιλάμε για τους εργαζόμενους που δεν έχουν πάρει καμία αύξηση. Σε αυτούς λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει ένα εικοσάρικο, άντε ένα πενιντάρικο. Και μετά ήρθε και η μεγάλη, έτσι, προεκλογική εξαγγελία. Οι νέοι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι ενηλικιώνονται, χαράς Ευαγγέλια πρέπει να σας πω, εδώ θα πάρουν 150 φράγκα, 150 ευρώ, ζεστά ζεστά, για τις πολιτιστικές τους, λέει, τις τουριστικές τους δραστηριότητες και τις μεταφορές. Σας έλεγα προηγουμένως, περάσαμε από τα Καπαμά Pass και τα Energy Pass και πώς τα λένε όλα αυτά τα Pass, στα Youth Pass. Αυτά, ξέρετε, στην Ελλάδα του 1.000.000 εγγεγραμμένων ανέργων. Αυτά στην Ελλάδα που το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας είναι στις ηλικίες μέχρι 24 ετών. Είναι αυτούς τους οποίους φρόντισε να διασφαλίσει τα εργασιακά τους δικαιώματα ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον υπερυπουργό του, τον Σούπερμαν, τον Χατζηδάκη. Είναι αυτοί που δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα, αλλά δηλώνονται και πληρώνονται για 4 ώρα. Και όταν δουλεύουν για 10 ώρα και 12 ώρα, δεν πληρώνονται και τις υπερορίες. Είναι γνωστό αυτό, έτσι, γιατί τις μαζεύουν μετά αυτές τις ώρες για να πάνε να μαζέψουν ελιές, όπως έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά ο καλός μας Πρωθυπουργός τα είπε με φόντο τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Δηλαδή, την νομοθετημένη ειδική οικονομική ζώνη, που και αυτό οι αθεόφοβοι μαζί το ψήφισαν. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά λοιπόν με τις προσφορές και με τις εξαγορές του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, εκτός από αυτά τα οικονομικά ζητήματα, καθότι έχουν τελειώσει και τα μνημόνια, αλήθεια μπορείτε να μου πείτε ένα νόμο των μνημονίων που έχει καταργηθεί? Γιατί κάθε μέρα μας λένε ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Εκτός όμως λοιπόν από τα οικονομικά ζητήματα, έχει παρισφρήσει και η ιστορία βεβαίως. Αυτό εδώ ειδικεύεται κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, με την ιστορία. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τσακώνεται τρεις μέρες τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ, ποιος είναι περισσότερο Ανδρεό Παπανδρεϊκός, πήγε τις προάλλες στο Χατζηνικολάου, στον Αντένα, αλλά τα λένε και τα στελέχη του κάθε μέρα, και διαμαρτύρεται, λέει, γιατί το ΚΚΕ αφενός δεν καταλαβαίνει πόσο αριστερός είναι ο κύριος Τσίπρας, και είναι πικραμένος ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί το ΚΚΕ καταλογίζει στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν η χειρότερη κυβέρνηση των μνημονίων. Και κυρίως εκείνο το οποίο πικραίνει πάρα πολύ τον κύριο Τσίπρα είναι ότι το ΚΚΕ, λέει, ακολουθεί την τακτική τι πλαστήρας τι παπάγος, πράγμα που θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ιστορικά και πολιτικά εσφαλμένο. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα λοιπόν τώρα. Το πρώτο που έχει να πει κανείς είναι πως είναι πολύ κατατοπιστικό για την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τυπικά, θα έλεγε κανείς, αστικό κόμμα, ότι εκτός από τις πολιτικές χρησιμοποιεί και τις μεθόδους του πάλε ποτέ Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ απέναντι στους κομμουνιστές. Βλέπετε, από το οι βάσεις που φεύγουν και τα σταθεροποιητικά προγράμματα του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι το αγγελικό στραμπ και το αριστερό μνημόνιο, τι είναι? Ένα ζιβάγκο δρόμος είναι, για την ιδιοκτησία μάλιστα του οποίου μαλώνει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το δεύτερο σημείο που έχει να παρατηρήσει κανείς είναι ότι, αφού δεν το καταλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας, θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται, και μάλιστα δεν θα πάμε πάρα πολύ πίσω, θα το πιάσουμε από το 2010. Η κυβέρνηση λοιπόν που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, τι ήταν? Ήταν μια κακή κυβέρνηση. Η επόμενη κυβέρνηση που πρόσθεσε στο πρώτο τα μέτρα και του δεύτερου μνημονίου, τι ήταν? Ήταν χειρότερη κυβέρνηση. Και η άλλη κυβέρνηση που ήρθε και πρόσθεσε στα μέτρα του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου τα μέτρα και του τρίτου μνημονίου, τι ήταν? Προφανώς ήταν πιο χειρότερη και από την προηγούμενη χειρότερη. Πώς θα το έλεγε αυτό ο detective? Απλό, Γουότσον, απλό. Το πόσο απλό δε είναι αυτό που σας λέω, στην πραγματικότητα το καταλαβαίνουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως τι παριστάνουν. Και ξέρετε γιατί το καταλαβαίνουν? Διότι αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, έτσι, τον ΑΝΕΛ, δεν ήταν τόσο κακή και η χειρότερη της τυπικής, ας την πούμε έτσι, μνημονιακής περίοδου, και αν δεν είχε σπείρει τέτοια απογοήτευση και τέτοιο εξευτελισμό της έννοιας εμπιστοσύνη και της έννοιας αξιοπιστία, σήμερα, μετά από 4 χρόνια της ακόμα χειρότερης και αθλειότερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη, αλήθεια, ποιος τον έφερε το Μητσοτάκη το 2019? Αν δεν ήταν τέτοια λοιπόν μνημονιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας θα έκανε περίπατο στο πλαίσιο του νεοδικοματισμού εν όψη των εκλογών. Αλλά δεν κάνει. Λοιπόν, αλλά για να φτάσουμε στο ιστορικό του πράγματος, είπαμε τι πλαστήρας, τι παπάγος, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, στις προηγούμενες εκλογές εμφάνισε ένα σποτάκι που είχε μέσα από Νίκο Ζαχαριάδη μέχρι Μεταξά. Ποιος ήταν ο Μεταξάς και το φασιστικό του καθεστώς. Το φασιστικό του καθεστώς ήταν εκείνο που έστειλε τον Ζαχαριάδη στον Ταχάου. Αλλά τους είχε όλους μέσα το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί ο καλός, ο Μήλος, ειδικά μα είναι αριστερός, όλα τα λέθη. Τι άλλο είχε εκείνο το σποτάκι? Είχε από Πλαστήρα μέχρι Μπελογιάννη. Τώρα λοιπόν έρχεται ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ και ξεπατικώνει αυτός πλέον την σημαία της ιστορικής αφασίας. Την δανείζεται από το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 και παίρνει το τι Πλαστήρας τι Παπάγος για να το στρέψει αυτός πλέον απέναντι στους κομμουνιστές. Ας του πει κάποιος, του κυρίου Τσίπρα και στους υπόλοιπους εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Πλαστήρας ήταν αυτός που εκτέλεσε τον Μπελογιάννη, τον Αργυριάδη, τον Μπάτσι και τον Καλούμενο. Αυτός ήταν ο Πλαστήρας. Όσο για τον Παπάγο, ο Παπάγος ήταν αυτός με τον οποίο, ακούσατε, είχε εκλεγεί βουλευτής ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ποιος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου? Ήταν ο πατέρας και πολιτικός πατέρας του Ανδρέα. Ποιου Ανδρέα? Αυτού του Ανδρέα, τον οποίο σήμερα διεκδικεί ο κύριος Τσίπρας. Καταλάβατε, γιατί δεν θέλουν απλώς να μας τρελάνουν για τα τρέχοντα, θέλουν να μας τρελάνουν και για τα παλιότερα. Θέλουν να μας τρελάνουν και για όσα συνέβησαν πριν από 70 χρόνια. Ας τους θυμίσουμε λοιπόν ότι ήταν στις 5 Μάρτη του 1933, όταν οι φιλελεύθεροι έχασαν τις εκλογές, που ο αγαπημένος τους σήμερα Πλαστήρας τι πρότεινε στον Ελευθέριο Βενιζέλο? Την κήρυξη ανοιχτής φασιστικής δικτατορίας για να κάνουν στην Ελλάδα, όπως επαναφέρει στην ιστορική μνήμη το άρθρο σήμερα στον ημεροδρόμο του Γιώργου του Καραγιάννη, για να κάνουν στην Ελλάδα ό,τι έκανε ο Μουσολίνη στην Ιταλία. Αυτά ζητούσε το 1933 ο Πλαστήρας και έλεγε: «Σκέφτομαι να πάω στους συνοικισμούς, να εξεγείρω τους πρόσφυγας και να τους φέρω εις την πόλη για να ζητήσουν την εγκαθίδρυση δικτατορίας. Θα κάμουμε ό,τι και στην Ιταλία, που χάρις στον φασισμόν προοδεύει». Μ' αυτόν είναι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Πλαστήρα. Συνεχίζετε να είστε με τον Πλαστήρα? Δεν το ξέρετε ότι το Σεπτέμβρη του 41, από τις Κάνες, εκεί που ο Πλαστήρας έκανε αντίσταση όπως αυτού του είδους η εξόριστη, και μάλιστα μετά από 2 αποτυχημένα πραξικοπήματα, και το 33 και το 35, έστελνε επιστολή στον Έλληνα πρεσβευτή στη δοσιλογική Γαλλία και ζητούσε να υπάρξει για την Ελλάδα γερμανική διευθέτησης σε ό,τι αφορά την κατοχή της χώρας. Δεν τα ξέρετε αυτά? Μ' αυτόν είσαστε, που του τα βγάλανε οι ίδιοι οι δικοί του το 1945? Αλλά αφού είσαστε με τον Πλαστήρα, δεν μπορεί παρά να είσαστε και με τον Παπάγο, γιατί ξέρετε, μαζί αυτοί το Φλεβάρι του 1952, στις 18 Φλεβάρι, 40 μέρες δηλαδή πριν εκτελέσουν τον Μπελογιάννη, μαζί πήγαν στη Βουλή και τι έκαναν? Επικύρωσαν βεβαίως την θέση της Ελλάδος στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Ήταν 18 Φλεβάρι του 1952 όταν ο Πρωθυπουργός Πλαστήρας και ο Παπάγος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, πλειοδοτούσαν στη Βουλή σε αντικομουνισμού, σε αντικομουνισμό και σε ύμνους προς το ΝΑΤΟ. Ήταν τότε ακριβώς που μαζί ψήφιζαν την ένταξη της Ελλάδας στην νατοϊκή, πώς το λένε, κάτι κακοφορμισμένοι κομμουνιστές στην ατοϊκή λυκοσυμμαχία. Αλήθεια ρε παιδιά, τόσο αριστεροί που είσαστε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτόν είσαστε, με τον πλαστήρα. Και κύριοι, βρισκόμαστε στο τρίτο μήνα μετά το έγκλημα το οποίο έγινε στα Τέμπη. Έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνηγορήσουμε στην συγκάλυψη αυτού του εγκλήματος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνει ζωντανό, για να μείνει ζωντανό το αίτημα της δικαίωσης και της απόδοσης ευθυνών. Πριν από λίγες μέρες συγκροτήθηκε σύλλογος πληγέντων δυστυχήματος Τέμπη 23 με όνομα Τέμπη 23. Θέλω να σας διαβάσω μια πρόταση κατά την παρουσίασή του. Δεν είμαι νομικός, είμαι μια μάνα που έχασε άδικα και ξαφνικά την κόρη της στο τρένο. Στην επιστροφή της από ένα ταξίδι θέλω να μιλήσω για ένα ακόμη έγκλημα που γίνεται απέναντι σε εμάς που είμαστε η φωνή όσων δεν είναι πια εν ζωή. Θα μιλήσω για την ψυχή του συλλόγου μας Τέμπη 23. Αυτά είπε η κυρία Μαρία Καριστιάνου, μέλος του συλλόγου, πρόεδρος του συλλόγου αν δεν κάνω λάθος. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Καριστιάνου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς να εκφράσω το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, τα συλληπιτήριά μας, και να ξέρετε ότι η Οδύνη είναι και δική μας. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να μας πείτε το σκοπό, το στόχο της συγκρότησης αυτού του συλλόγου, του συλλόγου Τέμπη 23. Μάλιστα, ναι. Κοιτάξτε, στις 28 Δευτέρου έγινε ένα έγκλημα. Η ιδιαιτερότητα εδώ στη δικιά μας την περίπτωση, στην Ελλάδα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα προσπαθούν να ξεφύγουν. Εμείς λοιπόν δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ιδρύσαμε το Σύλλογο. Δεν θα αφήσουμε αυτό το έγκλημα χωρίς τιμωρία. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος που έγινε. Και έπειτα θέλαμε να κάνουμε αυτό το Σύλλογο για να μείνει για πάντα στην ιστορία από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του, ότι τότε συνέβη αυτό το αδιανόητο, το οποίο έχει συγκλονίσει και όλη την Ευρώπη. Έχουμε σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν μαζί μας και Έλληνες του εξωτερικού, αλλά και δημοσιογράφοι του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ για αυτό το εγκληματικό δυστύχημα και τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται το κράτος. Η πολιτική, έτσι. Αυτό μας πληγώνει πάρα πολύ, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την όλη κατάσταση. Τα στοιχεία τα οποία βιώνετε από πρώτο χέρι, περίπου 3 μήνες μετά από αυτό το έγκλημα, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία σας οδηγούν να μιλάτε για επιχείρηση συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος? Καταρχήν, δεν είναι φυσιολογικό την 4η μέρα του δυστυχήματος να αρχίσει να αλλοιώνεται ο χώρος όπου έγινε το δυστύχημα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τουλάχιστον για ένα άτομο το οποίο είναι ακόμα αγνοούμενο και χωρίς να έχει γίνει ο σωστός ο έλεγχος με ειδικά σκυλιά για νεκρούς να πηγαίνει και να βεβαιώνεται αυτός ο χώρος. Αυτό είναι αδιανόητο. Για την πιο υποανάπτυκτη χώρα αδιανόητο. Εντάξει, άρα αυτό είναι για μένα πρώτη προσπάθεια συγκάλυψη. Δεν αναφέρεται έπειτα κανένα στο τεράστιο αυτό μανιτάρι φωτιά. Τώρα έμαθα από τον δικηγόρο μου σήμερα ότι αναφέρθηκε κάπου σε κάποιο δελτίο ειδήσεων ότι η φωτιά προήλθε από τις μηχανές κτλ. Αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Η θερμοκρασία που αναφέρθηκε και σε μένα από τον ιατροδικαστή που όρισα εγώ προσωπικά για να δει την κόρη μου, ότι η θερμοκρασία ήταν 1200 με 1500 βαθμούς, δεν μπορεί να γίνει από ηλεκτρικά τρένα, ό,τι και να λένε. Άρα για μένα είμαστε στη μέρα μηδέν. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ό,τι λένε είναι λόγια. Που σημαίνει ότι εμείς τώρα σαν σύλλογος πρέπει να καθίσουμε από την αρχή να φέρουμε ειδικούς πραγματογνώμονες και από το εξωτερικό για να μπορέσουμε να μάθουμε την αλήθεια. Πείτε μου κάτι, κυρία. Πείτε μου κάτι, κυρία Γαριστιανού. Το πόρισμα το οποίο δόθηκε στην δημοσιότητα από αυτή την επιτροπή που συγκρότησε η κυβέρνηση είναι στην κατεύθυνση της διαλεύκανσης κατά τη γνώμη του συλλόγου σας αυτής της υπόθεσης? Στο πόρισμα αναφέρονται φυσικά οι ελλείψεις του ΟΣΕ. Αλλά αυτό είναι παρχιφανές. Δεν μπορούσαν να κάνουν και κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Επομένως, μας λένε ότι υπήρχαν ελλείψεις. Αυτό το γνωρίζαμε και από πριν. Εγώ δεν είδα όμως στο πόρισμα να λένε ότι για αυτές τις ελλείψεις ευθύνονται αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω. Άρα υπάρχουν κάποιες γενικότητες, ναι, αυτές είναι οι παραλήψεις, και ορίστε τι θα κάνουμε για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό εμείς περιμένουμε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας. Ότι όποιος σκοτώθηκε, οκ, τώρα θα φροντίσουμε τα επόμενα χρόνια να μην συμβεί. Εννοείται ότι απαιτούμε οι σιδηρόδρομοι να κινούνται με ασφάλεια. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και μας εκπλήσει το γεγονός ότι παρόλο που δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ασφάλειας, αποφάσισαν ότι πρέπει να ξαναλειτουργήσουν οι σιδηρόδρομοι. Αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Έχει την προσωπική του άποψη και να τους αξιολογήσει, αλλά ότι θα μείνουν ατιμόρυτοι αυτοί που οδήγησαν εδώ και τόσα χρόνια, άφησαν αυτό το χάλι και οδήγησαν στο θάνατο των ανθρώπων μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν ατιμόρυτοι. Είτε εδώ είτε στο εξωτερικό, όσα χρόνια και χρειαστεί, εμείς θα κυνηγάμε αυτό το στόχο. Αυτό είναι κάτι που το άφησαν, είναι κρίμα. Είναι η εντολή που μας άφησαν. Κύριε Καρζιάννου, θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την κίνηση της Hellenic Train να εμφανιστεί ως μη έχουσα καμία ευθύνη, μοιράζοντας υποτίθεται αποζημιώσεις υπό τον όρο ότι δεν θα στραφεί και κανείς εναντίον της, ή μάλλον υπό την αίρεση ότι αυτό δεν σημαίνει υπευθυνότητά της για το ό,τι συνέβη εκεί. Έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι βέβαια 100% σίγουρη, ότι αυτό το ποσό, το οποίο νομίζω είναι γύρω στα 40.000, δεν ξέρω τι, το οποίο είπαν ότι θα δώσω σαν αποζημίωση, το κάνουν γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει κάτι τέτοιο. Ότι σε ανάλογα δυστυχήματα οφείλει η εταιρεία να αποδώσει αυτό το ποσό αμέσως στους συγγενείς και στη συνέχεια θα ακολουθηθούν οι υπόλοιπες νομικές διαδικασίες κτλ. Να σας πω τη αλήθεια, δεν το έχω δει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν έχω επικοινωνήσει με τη Hellenic Train, δεν επικοινώνησα μαζί μου, ίσως και καλύτερα γιατί δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα ήμουν και τι θα τους έλεγα, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το κομμάτι. Πραγματικά. Και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω άλλο. Ο σύλλογός σας ζητά το δυστύχημα να θεωρηθεί κακούργημα. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να χάθηκαν 57 άνθρωποι τουλάχιστον και να μην είναι κακούργημα. Μιλάμε για πλημέλημα. Εγώ βλέπω αυτές τις μέρες να γίνεται ολόκληρος δώρος για την απόρριψη ενός κόμματος για δολοφονία, που εμπλέκεται στην δολοφονία ενός ανθρώπου. Και μάλιστα διάβασα τα λόγια του κυρίου Ντογιάκου ότι δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα στο οποίο εμπλέκεται σε δολοφονία ενός ανθρώπου να είναι στη Βουλή. Για τα 57 άτομα που δολοφονήθηκαν όμως δεν ακούσαμε κάτι. Εδώ πέρα πολιτεύονται. Παραμένουνε, δεν έχει πέσει η κυβέρνηση και συνεχίζουν και πολιτεύονται. Αυτό όμως είναι προσβολή για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πείτε μου στις επόμενες, μάλλον κάνατε την, πραγματοποιήθηκε και η εκδήλωση στη Λάρισα. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε. Προγραμματίζετε και άλλες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Θα γίνει και μία πορεία στις Σέρες, ναι. Πιθανότατα το Σάββατο θα γίνει πορεία στη Σέρου. Μάλιστα. Η οποία θα ξεκινήσει από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Καλαμαρή και θα τελειώσει εκεί. Κλείστε εσείς όπως θέλετε, κυρία Καρθιανού, αυτή τη συνομιλία μας. Ελπίζω σε ένα χρόνο από τώρα να τα ξαναπούμε και να λέμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Να έχουμε κάποια ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, για το πώς είναι η πορεία της υπόθεσης και ο κύριος Καραμαλής να μην είναι στο εκλογικό του γραφείο, να είναι σε άλλο χώρο, στις φυλακές, μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό. Κύριε Καρθιανού, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Κάνεις πίσω το χέρι, κρατά μου στα σκοτεινά. Έλα κοντά να σου μιλήσω για αυτά που μέσα δεν χωράνε πια. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητά πολλά. Έλα κοντά, μια σπίθα ρίξε, να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά φωτιά. Να με προσέχεις γιατί έχω πέσει χαμηλά. Έχω πέσει χαμηλά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις, μέχρι να σηκωθώ ξανά, λίγο ακόμα μοναχά, μάτια μου γλυκά, να με αντέχεις, να με προσέχεις. σε σένα το λέω και θα καταλάβεις, που είχες το ανάστημα να μου στείλεις μήνυμα για να κριτικάρω τα όσα είπε μια μάνα που έχασε την 20χρονη κόρη της στο έγκλημα, στα Τέμπη. Εγώ, μεγάλε, το δικό σου ανάστημα δεν το έχω. Όχι. Και με αφορμή αυτό θα πάω σε μια άλλη μάνα, στη Μάγδα τη Φίσα, τη μάνα του Παύλου και όλων μας. Μιλάω για τη μάνα Κουράγιο, που οι φασίστες την τρέμουν για την ορθοστασιά της, που διάφοροι γλίτσες δεν τη συγχωρούν το ανάστημά της, που οι άλλοι, οι λεμέδες του καθεστώτος και οι μηχανισμοί τους, προσπάθησαν τόσες φορές να τη λερώσουν, μοιράζοντας στα διάφορα κατακάθια που έχουν στην δούλεψή τους σκονάκια με βρωμιές εναντίον της. Σκονάκια που έφταναν μέχρι τον γκεμπελισμό για εξαργύρωση, λέει, της στάσης της Μάγδας Φίσα στο πλευρό της μνήμης του δολοφονημένου από τους ναζισταράδες παιδιού της. Η Μάγδα Φίσα, λοιπόν, του αντιφασιστικού αγώνα, από το 2013 άνεργη, από τον περασμένο μήνα δουλεύει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κερατσινίου ως τραπεζοκόμος. Ούτε το διαφήμισε, ούτε το πρόβαλε η ίδια. Την εντόπισε το ρεπορτάζ. Και φυσικά, τίποτα από όλο αυτό δεν θα ήταν θέμα. Εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που σηκώνονται αχάραγο να πάνε για το μεροκάματο. Για την ακρίβεια, αυτό που σας περιγράφω τώρα δεν θα ήταν θέμα αν δεν είχαν προϋπάρξει αυτοί που προανέφερα. Οι γκεμπελίσκοι, οι γλίτσες, οι μηχανισμοί τους και οι βρωμιές τους. Αλλά η Μάγδα Φίσα διδάσκει αλληλεγγύη. Και πάλι διδάσκει αλληλεγγύη. Δεν ξέρω αν έπεσε το μάτι σας σε αυτή τη λαμπρή τελετή της ενθρονήσεως του Καρόλου. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να σημειώσω είναι ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, της δικής μας, αβασίλευτης, έτσι, Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελετή ενθρόνησης του Βρετανού βασιλιά Καρόλου. Μας ενημέρωσε γι' αυτό το ΑΠΕ. Και το ΑΠΕ μετέφερε και τη δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού. Διαβάζω τη δήλωση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. «Θέλω να συγχαρώ τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα για την ενθρόνησή τους εκ μέρους του ελληνικού λαού, αλλά και προσωπικά, και να τους ευχηθώ μακρά και επιτυχημένη πορεία». Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, πέρα από τις διακρατικές και διπλωματικές αυρότητες, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Πότε και με ποιον τρόπο έδωσε ο ελληνικός λαός την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εξουσιοδότηση να εύχεται εκ μέρους του ελληνικού λαού για την μακροημέρευση της βασιλείας, οπουδήποτε, για την μακροημέρευση δηλαδή ενός παρασιτικού θεσμού, με τον οποίο, θυμίζω, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ξεμπερδέψει εδώ και πολλά χρόνια. Εν ολίγησε, αν η κυρία Σακελαροπούλη ήθελε να δώσει τα συγχαρητήριά της εκεί στους βασιλιάδες και στους υπόλοιπους που ντύθηκαν με τα φράκα τους και με τα καπέλα τους εκπροσωπώντας την μοναρχία, μπορούσε να το κάνει για τον εαυτό της. Εάν ήθελε να μεταφέρει τις προσωπικές ευχές του ιδιώτη πρωθυπουργού ή του οποιοδήποτε άλλου πολιτικού παράγοντα και όχι τις ευχές του ελληνικού λαού, ας το έκανε και αυτό. Εν ολίγης, όποιοι θέλουν να προσκυνούν βασιλιάδες μπορούν να το κάνουν ως ιδιώτες. Ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει συνολικά με τους κηφίνες και με αυτά τα αναχρονιστικά τους καρναβάλια. Και μιας και είπα για καρναβάλια, πρέπει να σας πω ότι έχουν βγει στις Ρούγες οι υποψήφοι πολιτευτάκηδες με τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει, έχουν υποπέσει την αντίληψή μας. Το βραβείο της γελοιότητας πηγαίνει σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο. Θα σας πω γιατί. Ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Λαϊκή στα Ηλίσια. Εκεί λοιπόν πήγε ένας πολιτευτάκιας και τι λέτε μοίραζε προς το λαό ως δείγμα των επιχειρημάτων που είχε για να τους πείσει να ψηφίσουν τον ίδιο και το κόμμα. Τους μοίραζε αντισηπτικά και γλυφιτζούρια. Αντισηπτικά και γλυφιτζούρια. Δεν είμαι βέβαιος εάν το αντισηπτικό ήταν εκείνο που διαφήμιζε ο αρχηγός του την περίοδο της έναρξης του κορονοϊού μαζί με τα τελοπών και τα υπόλοιπα. Μιλάω για εκείνο εκεί που έλεγε ότι σκοτώνει και τον κορονοϊό ο τύπος. Και μετά φάγανε κάτι πρόστιμα, καμιά εικοσαριά περιφερειακή σταθμή. Τώρα, τι σχόλιο να κάνει κανείς? Να πει κανείς ότι αυτά είναι γελία πράγματα? Και αυτό δεν αρκεί, γιατί είναι παραπάνω και από γελία. Την άλλη φορά που θα τους βγάλει στις Λαϊκές, ας τους έχει δώσει και ένα αντίτυπο από τις επιστολές του Ιησού. Κάτι απ' το φως της έχεις πάρει. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά κι αναβεί το φεγγάρι. Έξω απ' το χρόνο γύρως ακινεί τα τοπία. Χορεύεις μόνη μέσα σε μια φωτογραφία. Παίξε με στα χέρια σου σε σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Τις μνήμες σου φωτίζει. Ο κόσμος όλος γύρω από σένα ναι, γυρίζει. Κόνα ονείρου που η μέρα δεν τη σβήνει. Μα τα σημάδια σου μ' αφήνεις. Παίξε με στα χέρια σου σαν σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου. Να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στα χέρια σου σα σφαίρα. Πέτα με ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Να στείλω χαιρετισμού στην Κρέτα, μας ακούει από το Όσλο, στο Βασίλη, στον Παναγιώτη. Κύριε Γιώργο, στην απορία σας, η απάντηση είναι το αντίθετο από σένα, Γιωργάκη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Τάσο μου, θα το δω. Στέλιο, ναι, αυτός είναι ο τρόπος. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Μας ακούει από το Μόντρεαλ, στην Άννα, στη Χρυσή. Ιβόνη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στο Μίτσο. Καλησπέρα στα παιδιά στην ΑΕ του Μίλιτσα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συστηθούμε, μάλλον να συστήσουμε τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Ποια είναι η χώρα στην οποία βρισκόμαστε? Είναι η χώρα των τσακισμένων μισθών. Με ένα μέσο μισθό που την προηγούμενη χρονιά κατέγραψε πραγματική μείωση 7,4%. Ποιος το λέει αυτό, καμιά κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση? Όχι, και ο ΩΣΑ κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση. Είμαστε στη χώρα της υπεραπόδοσης της φορολιστίας. Ποιον? Των λαϊκών στρωμάτων. Το 95% των φόρων πληρώνει ο ελληνικός λαός. Αυτοί λοιπόν πληρώσανε 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από όσα είχαν προϋπολογίσει. Δηλαδή είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν όσα είχαν προϋπολογίσει, αλλά βουτήξανε 5 δισεκατομμύρια παραπάνω. Αυτά δηλαδή γιατί, ξέρετε, τσακώνονται μεταξύ τους ποιος είναι ο καλύτερος στο να μαζεύει πλεονάσματα με βάση τα σύμφωνα σταθερότητας. Ζούμε λοιπόν στη χώρα της ακρίβειας, μια ακρίβεια που εξανεμίζει τα λαϊκά εισοδήματα εκεί κατά τις 15-18 του μήνα σε μέσους όρους, με ένα πληθωρισμό να τρέχει το 2022 με 9,3% και σύμφωνα με τα προχτεσινά στοιχεία, παρά τα κυβερνητικά παραμύθια περί αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα το Μάρτι να τρέχει, να καταγράφεται ότι τρέχει με 14,1%. 26ος μήνας διψήφιος πληθωρισμός στα τρόφιμα στην Ελλάδα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? 12 μήνες πριν ο Πούτιν μπει στην Ουκρανία. Πούτιν, για να θυμίσω, είναι αυτός του οποίου το πετρέλαιο κουβαλάνε και Έλληνες εφοπλιστές. Ζούμε στη χώρα της εκτείναξης της ενεργειακής φτώχειας, με τιμές ενέργειας και καυσίμων να πιάνουν ταβάνι. Βεβαίως όλο αυτό γίνεται για το καλό μας. Ένεκα της πράσινης μεταβάσεως. Εν τόπο χλωρό ενδεχομένως μετάβαση. Και βεβαίως ζούμε στη χώρα του ξεσπιτώματος και των εκβιασμών στα λαϊκά σπίτια, με τους δανειολήπτες να πληρώνουν πάνω από 3 δόσεις κάθε χρόνο παραπάνω στις τράπεζες εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων. Και αυτά ενώ την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς το λέγει ο κύριος Σμίτης, our euro. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν ανακοίνωσε νέα αύξηση των επιτοκίων, που μάλιστα, όπως είπε η καλή μας η κυρία Κριστίν Λαγκάρτ, δεν θα είναι και η τελευταία. Αυτή δεν είναι η Ελλάδα? Αυτή είναι η Ελλάδα. Άμα την κοιτάς από αυτή την πλευρά, αυτή είναι η Ελλάδα. Άμα την κοιτάς από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είναι η Ελλάδα της αναπτύξεως και της απογειώσεως, που κάνει βζιν, που λέει και ο Γεωργιάδης. Πάμε τώρα στο βζιν. Γιατί βεβαίως και υπάρχει το βζιν. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Προσέξτε τι ευτυχή συγκυρία είναι αυτή την οποία βιώνουν ορισμένοι στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ακολουθείται απαρέγκλιτα εδώ και 12-13 χρόνια. Μιλάμε για τη μνημονιακή πολιτική. Βεβαίως τα μνημόνια τελείωσαν, βγήκαμε από τα μνημόνια. Άμα μου βρείτε ένα νόμο που έχει καταργηθεί, μετά σφυρίξτε μου και κλέφτηκα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής κατάστασης έχουμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 150 εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα, που ο μισθός φτάνει για 15-18 μέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, τα λειτουργικά κέρδη τα οποία κατέγραψαν μέσα στο 2022 οι 150 εισηγμένες στο χρηματιστήριο ήταν 14 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση είναι 35,6%. Ποια είναι η καθαρή τους κερδοφορία? Πόσα βάλανε στην τσέπη δηλαδή? 10,4 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα της ενεργειακής φτώχειας, των Fuel Pass και των καλαθιών Καπαμά, αυτές οι 150 εταιρείες είχαν τζίρο 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Αύξηση 48,8% σε σχέση με το 2021. Προσέξτε, 150 όλες και όλες εταιρείες έχουν ένα τζίρο που φτάνει το 55% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Αυτή λοιπόν την ώρα που ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο άνεργος έτσι κι αλλιώς ψάχνει δανεικά την τρίτη βδομάδα του μήνα, διένυμαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα. Και βεβαίως, επειδή είναι και καθεστώς αριστείας, είχαν και αύξηση 7,7% στα ταμιακά τους διαθέσιμα. Για να ξέρετε δηλαδή τι συμβαίνει την ώρα που εσείς παθαίνετε ντουφρουτζά όταν πληρώνετε στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να σας πω ότι 4 τράπεζες της χώρας μας, οι λεγόμενες συστημικές, αυτές τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του και τον ιδρώτα του, με το μισθό του και με τη σύνταξή του ο ελληνικός λαός, και με τα παιδιά του που έχουν μεταναστεύσει τις έχει ανακεφαλαιοποιήσει, αυτές λοιπόν είχαν κέρδη καθαρά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ώρα δε που θα πηγαίνετε να βάζετε βενζίνη, αυτή που έφτασε και 2,5 ευρώ, να ξέρετε ότι τα δύο διυλιστήρια της χώρας είχαν καθαρά κέρδη κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Με τις καλές μας τράπεζες όμως δεν έχουμε τελειώσει, γιατί πρέπει να σας πω ότι εμφανίζονται ασύλληπτα τα κέρδη των τραπεζών από ένα και μόνο πράγμα, προσέξτε, από τα επιτόκια δανεισμού. Την ώρα που τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν, ξέρετε πού, κολλημένα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και σε ό,τι αφορά τις νέες καταθέσεις, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων είναι στο 0,23%. 0,23%. Την ίδια ώρα, το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των νέων δανείων έχει εκτιναχθεί στο 5,73%, δηλαδή 25 φορές πάνω. Αυτό δεν λέγεται κερδοσκοπία, αυτό δεν λέγεται εσχροκέρδια, δεν λέγεται επίσης τι, τοκογλυφία. Τι λέγεται? Τραπεζικό σύστημα. Τι σημαίνει τώρα αυτή η διαρκής αύξηση των επιτοκίων δανεισμού? Το γεγονός ότι τα επιτόκια δανεισμού διαρκώς αυξάνονται έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο λόγος είναι το κόστος του ιδιωτικού δανεισμού αυξάνεται και γίνεται βρόχος. Όλο και περισσότεροι είναι αυτοί που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο υπέρογκο κόστος δανεισμού. Με αποτέλεσμα τι? Με αποτέλεσμα βεβαίως να αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια. Καθώς τώρα τα κόκκινα δάνεια εκτοξεύονται, οι τράπεζες από την πλευρά τους έχουν φροντίσει, χάρη στη σκανδαλώδη νομοθεσία των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, να τα περνούν αυτά στα περιβόητα funds. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες φαίνονται καθαρές, από κόκκινα δάνεια, τα οποία αναλαμβάνουν οι δοσατζίδες τους, και έτσι όλοι μαζί κερδίζουν και τα λαϊκά νοικοκυριά χάνουν τα σπίτια τους. Πώς μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό με μία λέξη για να γίνει κατανοητή σε όλους? Πάτσεις. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τους εισηγμένους μας στα χρηματιστήρια, αυτά σε ό,τι αφορά τους τραπεζίτες μας. Α, επίσης πρέπει να ξέρετε ότι, πώς το λένε αυτοί οι καλοί άνθρωποι, το λένε ως εξής: κάθε κρίση, λέει, είναι και μια ευκαιρία. Αυτό λοιπόν, ότι το κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία, ισχύει απολύτως για τους Έλληνες εφοπλιστές, πρέπει να σας πω, οι οποίοι μετά το εμπάργκο κατά της Ρωσίας έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει, καθώς κάνουν τη μια χρυσή δουλειά πίσω από την άλλη. Τελευταίο παράδειγμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, είναι ένας μόνο Έλληνας εφοπλιστής που έχει καταφέρει την περίοδο που κατά τα άλλα υπάρχει εμπάργκο και κατά τα άλλα υπάρχει πόλεμος και κατά τα άλλα όποιος δεν είναι στοιχημένος πίσω από την Ουκρανία και τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι, τι είναι, πουτινάκι, έχει καθαρά κέρδη, ένας μόνο, πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αυτά, επαναλαμβάνω, συμβαίνουν στην Ελλάδα των τσακισμένων μισθών. Επαναλαμβάνω, μείωση πραγματικού μισθού 7,4% μέσα στο 2022, σύμφωνα με την μέτρηση του ΟΣΑ. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα που ο ελληνικός λαός πληρώνει 55 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους και τούτη τη φορά οι φόροι που πλήρωσε, ξαναλέω, ήταν 5 δισεκατομμύρια παραπάνω και από εκείνους που είχαν προϋπολογίσει. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που για 26ο μήνα, για 2 χρόνια και, έχει διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που 4 ολιγάρχες έχουν πάρει σε 18 μήνες με τη μορφή επιδοτήσεων για το ρεύμα 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος το λέει αυτό? Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σκρέκας. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα που ο Άριος Πάγος μέσα σε 8 μέρες είδε τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, είδε τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, είδε τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και αποφάσισε ότι τα όρνεα, τα αρπακτικά και τα κοράκια έχουν το δίκαιο με το μέρος τους όταν ξεσπιτώνουν ανθρώπους, όπως τον 81 ετών ανάπηρο στα Φλογητά στη Χαλκιδική, εκεί που πήγαν κλητήρες και χωροφυλάκι και τον πέταξαν έξω από το σπίτι αλλάζοντας και την κλειδαριά με το κομμένο του πόδι. Συνοψίζω λοιπόν, ενώ ο μισθός, όταν υπάρχει ο μισθός, έτσι, όταν υπάρχει ο μισθός, γιατί είπαμε υπάρχουν και 1 εκατομμύριο άνεργοι σε αυτή τη χώρα. Ενώ ο μισθός λοιπόν, όταν υπάρχει, φτάνει για 15-18 από τις 30 μέρες του μήνα, με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, θέλω να μου δείξει κάποιος εξ αυτών ένα μνημονιακό νόμο που να έχει καταργηθεί, τώρα που, όπως λένε, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, συνοψίζω, έχουμε τα εξής: τράπεζες, κέρδη 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφοπλιστές, αμέτρητα τα δισεκατομμύρια, από τη μεταφορά μόνο του ρωσικού πετρελαίου. Μόνο. Αυτή είναι και οικειοθελώς φορολογούμενη, πρέπει να σας πω. Ολιγάρχες ενέργειας. Επιδοτήσεις 8,2 δις σε 18 μήνες. Εισηγμένοι στο χρηματιστήριο. Πάνω από 10 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Ποιο είναι το συμπέρασμα όλων αυτών? Δύο λέξεις είναι. Ψηφίστε τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Ψηφίστε τους. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, καλησπέρα στο Γιώργο στο Μπράλο, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Ηλία, στην Ελένη, στον Ηρακλή, καλή μου να είσαι καλά, καλησπέρα στη Γεωργία, καλησπέρα στο Μιχάλη. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι και στην Τουρκία, διδάσκουν πολιτικό πολιτισμό. Ο ένας είπε τον άλλον, ο Ερντογάν είπε τον άλλον μεθύστακα. Πετροπόλεμος στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα να σου μιλήσουμε με τη Βάνα. Βάνα Μασακούλου. Μας ακούει η Βάνα. Ναι, καλό βράδυ. Έλα, από την Βάνα Κωνσταντινούπολη. Με ακούτε? Ναι. Εγώ σας ακούω πάρα πολύ καλά. Τι έγινε? Λοιπόν, έχει ενταθεί πάρα πολύ το σκηνικό και επικίνδυνα, και όσο περνάνε και οι μέρες, εντείνεται κι άλλο. Λοιπόν, τελευταία δημοσκόπηση. Τελευταία. Γιατί τις επόμενες μέρες δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Μάλλον δεν θα έχουμε δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιοποιούνται. Φαίνεται, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση την τελευταία, ότι ο Κιλισσάρογλου έχει μεγάλη πιθανότητα να εκλεγεί από την πρώτη Κυριακή. Είναι με 50,4% και ο Ερντογάν με 45% περίπου. Είναι περίπου 5 μονάδες η διαφορά τους. Τώρα, αυτό το σκηνικό που άλλαξε πάρα πολύ από χθες το βράδυ και στράφηκε υπέρ του Ιμάμογλου, ήταν κατ' ουσίαν αυτό που δεν ήθελε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν πήγαινε με τον Κιλισσάρογλου απέναντί του, ξαφνικά γίνεται αυτό στο Ερζουρούμ, δεν έχει συλληφθεί κανένας, η αντιπολίτευση σύσσωμη και πάρα πολλοί κόσμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλάνε για στημένο επεισόδιο από πλευράς γκρίζων λύκων. Φυσικά η κυβέρνηση λέει ότι είναι προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, άκρη δεν βγάζεις. Όμως το παράξενο είναι, το περίεργο, ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Η αστυνομία καθόταν και έβλεπε τον κόσμο να πετροβολά τον Ιμάμογλου και να φύγει κακήν κακός. Φανταστείτε να γινότανε αυτό στον Ερντογάν. Λοιπόν, οι κατηγορίες και από τις δύο πλευρές, ο ένας τον άλλον προβοκάτσια, πατεώνα, ψεύτη. Ο Ιμάμογλου όμως φαίνεται ότι αυτό το εκμεταλλεύει και γίνεται υπέρ του. Και έτσι, χθες το βράδυ, μετά την υποδοχή που έγινε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και σήμερα στην ομιλία του σε μια πολύ συντηρητική πόλη της Τουρκίας, στο Ικόνιο, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη. Χθες το βράδυ ο Ιμάμογλου επίσης αυτό εξάρτησε, να το πω έτσι, πολιτικά, και σήμερα είναι ο Ιμάμογλου απέναντι στον Ερντογάν. Αυτό είναι το σκηνικό. Έχει γυρίσει, επίσης να σας πω ότι πάρα πολύ μεγάλη καλλιτέχνη, με πολύ μεγάλη επιρροή στα social media. Καλλιτέχνες είπες, γιατί έχουμε δυσκολία στον ήχο, Βάνα. Καλλιτέχνες, τι είπες? Ναι, καλλιτέχνες. Ναι. Μεγάλη όμως εμβέλεια και επιρροή στα social media και στον κόσμο. Καλούν το κόσμο να ψηφίσει από την πρώτη Κυριακή τον Κιλισσάρογλου. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι εκλογές και η μάχη είναι αμφίρροπη. Γιατί μεταξύ τους τώρα τα γλυκόλογα ποια είναι? Ο Ερντογάν είπε με φύστακα τον άλλον εκεί. Ναι, τον είπε πότι. Τον είπε ότι θα παραδώσει το λαό του σε ένα πότι, ο οποίος οι υποστηρικτές του έπιναν μπύρες στα τζαμιά τη βραδιά που έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί. Και σήμερα τον κατηγόρησε ότι εάν και εφόσον ψηφιστεί, κερδίσει ο Κιλισσάρογλου, ενδεχομένως η Τουρκία να ξαναμπεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Γεγονός που σήμερα ο Ερντογάν ορκίστηκε ότι δεν θα ξαναβάλει την Τουρκία στο δούνο του. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι εδώ, το μεγάλο θέμα, η οικονομία. Και συνεχίζονται, είναι τελευταίες 6 λοιπόν, μέρες. Λοιπόν, να θυμίσουμε αυτό ακριβώς, ότι την Κυριακή ψηφίζουν εκεί. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Να ξεκινήσουμε από την Γερμανία, εκεί όπου το διοικητικό δικαστήριο του Βερολίνου ήρε τελικά την απαγόρευση επίδειξης ρωσικών σημαίων και συμβόλων για σήμερα 8 και αύριο 9 Μαΐου και τις εκδηλώσεις για την ημέρα της νίκης κατά των Ναζί. Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Να θυμίσουμε πως νωρίτερα η αστυνομία του Βερολίνου είχε ανακοινώσει ότι η γερμανική πρωτεύουσα για δεύτερη συνεχή χρονιά, για να αποφευθούν συγκρούσεις όπως υποστηρίζει, θα απαγόρευε τη χρήση σημαίων και συμβόλων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Σοβιετικής Ένωσης στα σοβιετικά μνημεία, μέτρο το οποίο δεν θα ίσχυε για διπλωμάτες και βετεράνους πολέμου. Ωστόσο, το ίδιο δικαστήριο ήρε την απόφαση αυτή και την απόφαση απαγόρευσης αντίστοιχα και για τις ουκρανικές σημαίες και τα ουκρανικά σύμβολα, και πλέον οι αρχές ζητούν από όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Από όσο ξέρω, η αστυνομία και εκεί και οπουδήποτε στον κόσμο υπάγεται στις κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Σωστά. Οι αστυνομικές αρχές δηλαδή του Βερολίνου έβγαλαν απαγόρευση για σήμερα και για αύριο χρήσης, επαναλαμβάνω, της σημαίας και του εθνόσημου της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και του τραγουδίου, του ιερό πολέμου, έτσι, του τραγουδιού που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με την εποπία του Κόκκινου Στρατού, βγάλαν απαγόρευση αυτοί οι άθλοι στο όνομα του ότι τάχα μου η σημαία, το εθνόσημο της Σοβιετικής Ένωσης και ο ιερός πόλεμος του τραγούδι μπορεί να έχει καμία σχέση με τον Πούτιν. Τον Πούτιν ο οποίος μπήκε στην Ουκρανία λέγοντας ότι πάει να διορθώσει τα σφάλματα του Λένιν και των κομμουνιστών. Και αυτοί οι άθλοι εκεί, οι οποίοι ποζάρουν ως αριστεροί, τους επισκέφθηκε και ο Τσίπρας πριν από καμιά εβδομάδα, είχαν το θράσος, το ιστορικό θράσος, παραμονή της επετείου της αντιφασιστικής νίκης, να απαγορεύσουν τα σύμβολα και τα ακούσματα ενός στρατού που προσέφερε 27 εκατομμύρια, τόσοι ήταν οι νεκροί της Σοβιετικής Ένωσης, απέναντι στο φίδι του ναζισμού. Τα περιγράφω σωστά, αυτά γίνανε εκεί. Έτσι έγινε, προσέφηγαν όμως και οι δύο πλευρές στα δικαστήρια και τελικά κέρδισαν η απαγόρευση και γίνονται κανονικά οι εκδηλώσεις όπως είχαν προγραμματιστεί από την αρχή. Λοιπόν, είχα προγραμματίσει να κουβεντιάσουμε και άλλα θέματα εξωτερικά, αλλά δεν θα κουβεντιάσουμε, ξέρεις γιατί. Γιατί θα πάμε να ακούσουμε τώρα ακριβώς, θα πάμε να ακούσουμε τον Ιερό Πόλεμο. Τα υπόλοιπα για αυτό το θέμα θα τα πούμε αύριο. Ποιο θέμα? Τις 9 Μάη του 1945. Τότε που μία σημαία, αυτή με το σφυροδρέπανο, μπήκε στην καρδιά του φιδιού. Προς το παρόν θα πάμε να ακούσουμε αυτό που τόλμησαν να επιχειρήσουν να απαγορεύσουν στη Γερμανία, την κατά τα άλλα ατμομηχανή και δημοκρατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλ το, Γιάννη. Λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί. Θα το περιγράψω εν ευρία ολομελία τώρα. Ακούσατε. Πριν από 10 χρόνια, όταν ήρθα στο Real, πέφτω πάνω στο διάδρομο σε αυτόν τον τύπο. Μετά από 5 λεπτά, γιατί δεν θέλει και περισσότερο για να καταλάβει κανείς, λέω: αποκλείεται αυτός να είναι τόσο. Τελικά είναι. Πονάει μέση μου. Τι κάνουμε, Παύλο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε. Είμαστε έτοιμοι με Αριστίδη Νικολάκη και Μιχάλη Φουστέρη και δύο γήπεδα για αυτό που φαίνεται να είναι η μεγαλύτερη μέρα του πολέμου. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς, το πουρουπουπού πώς έχει βγει. Το πουρουπουπού το έχει βγάλει ο αείμνηστος φίλος μου και αδερφός μου Άκης Τσόπελας. Όταν ήμασταν μαζί στην αθλητική χόκκι στη Βραδινή, γιατί εγώ τότε υπέγραφα ως π.ρο, που είναι το όνομα του πατέρα μου, Ρίγας Παπαδημητρίου. Αυτό. Πήρω, Παπαδημητρίου. Δεύτερη απορία. Ναι, παρακαλώ, όταν κάποιος είναι άρρωστος την Κυριακή με κορονοϊό, ναι, τη Δευτέρα είναι καλά? Όχι. Ανάλογα τι κορονοϊός είναι. Τι κορονοϊό είναι. Ανάλογος. Όχι, δεν είναι καλά τη Δευτέρα, προφανώς. Υπάρχει κορονοϊός μαύρος, άσπρος, κίτρινος, μπλε, κόκκινος. Ναι. Εμένα, Άρη μου, για δύο πράγματα δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανένας σε αυτή τη ζωή. Το ένα από τα δύο είναι ότι είμαι Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι κατηγορία, είναι τιμή να είσαι Παναθηναϊκός. Ωραία, γίνεται Παναθηναϊκός. Όχι, άλλο, εμείς το λέμε γενικότερα. Δεν μπορεί κανένας να με κατηγορήσει για Παναθηναϊκό, αλλά αν έχει αποφασιστεί και έχει επικυρωθεί από τη διοργανώτρια αρχή ότι υπάρχει θέμα με κορονοϊό ημέρα Κυριακή, άρα είναι δεδικασμένο, υπάρχει θέμα. Και ξέροντας με αυτή την πανδημία και με αυτό το κακό ότι χρειάζονται ακόμα και για τα πρωτόκολλα 5 τουλάχιστον μέρες, γιατί το μας το βάλαν 24 ώρες μετά? Νούμερο 1. Είναι απολύτως λογικό αυτό που λες και δεν υπάρχει άνθρωπος εκτός τρελοκομείου να μην το αποδεχτεί. Νούμερο 2. Φαίνεται ότι αυτό που τελικά πέρασε στη σκέψη του Μαρινάκη και του Αλαφούζου, και για να δεις πως γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο που τα ξέρεις, αλλά να στο πω και εγώ έτσι λίγο πιο ανοιχτά, είναι ότι αν δεν έπαιζαν απόψε, πρόσεχε, και γι' αυτό δεν έκανε και ο Παναθηναϊκός κάτι επίσημο ως ΠΑΕ, ως αντίδραση και διαμαρτυρία, ότι αν δεν έπαιζαν απόψε δεν θα έπαιζε διαιτητής ο Φέλιξ Μπριχ ο Γερμανός. Μες. Ένας από τους μεγάλους διαιτητές. Και είπανε, και σου λένε αυτοί τώρα, εγώ τώρα υποθέτω, δεν μου τα έχει πει κανένας, αν δεν παίξει ο Μπριχ, θα ορίσει ο αρχιδιαιτητής Μπένετ κάποιον Έλληνα διαιτητή και εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Για ευνόητους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός θα κατέβει σε πλήρη σύνθεση. Κατέβει και καλά, ναι. Παίζουν σχεδόν όλοι οι παίκτες. Είχε Ολυμπιακός θέματα. Με κορονοϊό. Είχε, δεν βγάλανε. Όχι, με κορονοϊό δεν δόθηκε κάτι. Δεν βγάλανε την προπόνηση χθες ο Εμβιλά και ο Χουάνκ, αλλά τους χρησιμοποιεί από την αρχή ο Ανιγκό. Με επιτρέπετε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Ξέρετε τι μέρα ήταν? Κυριακή. Ναι, ναι. Παγκόσμια μέρα του γέλιου. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό άλλαξαν τα πράγματα. Γι' αυτό προκάλεσε τόσο τιμιδία, γέλιο, έφταξε μέσα στη γελιότητα. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία παρατήρηση αυτή που έκανες. Γι' αυτό θα κερδίσεις εσύ και ο Μπογιόπουλος δύο προσκλήσεις, ναι, για να πάμε όλοι μαζί στα Τύρανα στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Άλλο ανέκδοτο αυτό. Και εγώ έλεγα να πω το ανέκδοτο μία λέξη, κύπελο. Κύπελο, ναι. Στα Τύρανα. Και κάπου είδα και γράφανε συμπέθερη από τα Τύρανα στον τελικό. Είναι αλήθεια. Το κοιτάζουν. Εγώ λέω ότι δεν θα πάνε τελικά, θα επικρατήσει η όποια λογική μπορεί να έχει περισσέψει, αλλά τώρα που μιλάμε είναι grand favori. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ σας αποχαιρετώ, παραδίδω στα παιδιά, γιατί σε λίγο έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και η Άρη ΑΕΚ. Και βεβαίως θα δίνουμε ενημέρωση και από το Βόλος ΠΑΟΚ, εντάξει. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Γεια σου Νίκο Μπογιόπουλε, γεια σου. Μας είπε και παιδιά, ρε, ο Μπογιόπουλος. Πώς το βλέπεις αυτό? Κύριος είναι, κύριος. Σιγά μου, ρε, τώρα κύριος. Αμέσως να τον αποθεώσετε, μην χάσετε την ευκαιρία. Κύριος είναι, με κάμα κεφαλαίο, κύριος. Έλεος.